smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 10 dzień stycznia. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Mazowsze, Wielkopolska i Pomorze to regiony z największą liczbą zakażeń koronawirusem. W całym kraju wykryto ponad 9 tysięcy przypadków. Ponad 30 osób trzeba było ewakuować z DPS-u w Dzięciołowie na Podlasiu. Wybuchł w nim pożar. Na szczęście nikt w nim nie ucierpiał. Wraca ciepło do mieszkań w Gdańsku-Wrzeszczu po awarii ciepłowniczej. Tylko w niewielkiej części bloków mogą być jeszcze zimne kaloryfery. Ministerstwo Zdrowia podaje najnowszy bilans epidemii koronawirusa. Ostatniej doby wykryto w Polsce 9410 nowych infekcji. Zmarło 177 osób. Wyzdrowiało ponad 9,5 tysiąca. Wykonano 43 700 testów. Trzy województwa przodują w liczbie nowych zakażeń, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mazowieckie, Wielkopolskie i Pomorskie to może nie jest duża ilość, ale musimy poczekać na następne dni, czyli na wtorek, środa, czwartek, kiedy już będziemy mieli ten efekt także i Sylwestra, bo od Świąt Bożego Narodzenia minęło już 2 tygodnie. Od Sylwestra właśnie minie, więc wtedy będziemy wiedzieli, jaki będzie ewentualny wzrost nowych zakażeń. Na Mazowszu wykryto ostatniej doby ponad 1300 przypadków COVID-19. W Wielkopolsce i na Pomorzu także powyżej 1000. Pożar w domu pomocy społecznej w miejscowości Dzięciołówka koło Korycina na Podlasiu. Ewakuowano 29 pensjonariuszy i 4 pracowników. Nikomu nic się nie stało. Zapaliła się drewniana przybudówka ośrodka, w której mieściła się świetlica. Ogień nie objął głównego budynku, ale uszkodził centralne ogrzewanie. Do czasu naprawy podopieczni ośrodka będą przebywać w szkole w Korycinie. Na miejscu jest jeszcze 6 zastępów straży pożarnej. W gaszeniu pożaru uczestniczyło w sumie 18 jednostek. Po awarii sieci ciepłowniczej w Gdańsku większość systemu działa już poprawnie. Dla mieszkańców, którzy jeszcze mają zimne kaloryfery, uruchomiono mobilną wypożyczalnię grzejników elektrycznych i farelek. Do awarii sieci ciepłowniczej doszło wczoraj rano na placu Komorowskiego w Gdańsku-Wrzeszczu. Odcięte od dostawy ciepłej wody i ogrzewania zostały budynki w kilku gdańskich dzielnicach i w Dolnym Sopocie. Powoli wszystko wraca do normy. Bez ciepła pozostaje jeszcze 20 budynków. Największe zakłócenia mogą występować na Żabiance i w Dolnym Sopocie. Na razie nie jest znana przyczyna awarii. Według zapowiedzi usterka ma być usunięta jeszcze dziś. Nieznani sprawcy nacięli piłą mechaniczną konary ponad 20 drzew przy dwóch drogach wojewódzkich na Kaszubach w województwie pomorskim. Uszkodzone drzewa w każdej chwili mogły runąć na jezdnię. Jedno spadło tuż przed samochodem. Policja szuka sprawców i apeluje do kierowców o pomoc, mówi rzecznik policji w Kartuzach Piotr Gdaniec. Prosimy o kontakt kierowców, którzy poruszali się tymi drogami samochodami wyposażonymi w kamerki. Policjanci pytali okolicznych mieszkańców. Szukamy dodatkowych informacji mogących pomóc w ustaleniu sprawcy tego czynu. Motywy działania będą przedmiotem postępowania. Nacięte drzewa rosły przy drogach wojewódzkich 211 i 214. Strażacy usunęli niebezpieczne konary. Nacięcia pni były na tyle głębokie, że drzewa mogły się przewrócić w każdej chwili na jezdnię, powodować naprawdę katastrofalne skutki w ruchu drogowym. Za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Zlokalizowano czarne skrzynki Boeinga 737, który spadł do morza wkrótce po starcie ze stolicy Indonezji Dżakarty. Udało się też odnaleźć pierwsze szczątki maszyny. Na pokładzie samolotu było 50 pasażerów i 12 członków załogi. Indonezyjskie władze mają nadzieję na szybkie dotarcie do czarnych skrzynek. Na razie udało się wyłowić z dna morza poskręcane metalowe elementy samolotu. Przyczyny katastrofy nie są znane. To pierwsza taka duża katastrofa w Indonezji od 2018 roku, kiedy rozbił się Boeing 737 MAX linii Lion Air. Zginęło wówczas 189 osób znajdujących się na pokładzie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej 2 stopnie w Koszalinie. Stopień ciepła w Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Około 0 w Rzeszowie i Opolu, a w Białymstoku minus 2. Wszędzie możliwe większe przejaśnienia, ale też lokalne zamglenia ograniczające widoczność do 300 metrów. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Przy mikrofonie Anna Kwiatkowska. Podróże ze smakiem. Taj마할 양파 넣고 감자 넣고 소고기는 넣지 않아 나마스테 아하 둘이 먹다 하나 죽어도 모르는 이 맛은 왼손으로 비비지 말고 오른손으로 돌려 먹어라 Right now 바삭바삭 치킨 카레도 나쁘다면 즉석 카레도 Oh thank you thank you 샹티 샹티 카레 카레야 완전 좋아 아래 알 좋아 샹티 샹티 요가 파이야 다 뜨거운 카레가 좋아 인도 인도 인도 사이다 술한 맛 매콤한 맛 인도에도 없는 이 맛 타지마할 찍어 먹고 비벼 먹고 그릇까지 핥아먹자 나마스테 아하 남녀노소 개나 소나 밤에 버린 이 맛은 뜨거워진 후가 있다면 손목의 스냅을 이용하거라 기쉬 바삭바삭 치킨 카레도 살면 무근무근 지혜도 오! Thank you, thank you 샹티 샹티 카레 카레야 완전 좋아 아래 알 좋아 샹티 샹티 요가 파이야 다 뜨거운 카레가 좋아 샹티 샹티 카레 카레야 완전 좋아 아래 알 좋아 샹티 샹티 요가 파이야 다 뜨거운 카레가 좋아 인도 인도 인도 사이다 No razo, ileż energii. Tak jest właśnie z kary. Dla mnie kary to energia w takie szaro-bure dni jak teraz. I nie jestem w tym oryginalna, bo odkryli to już Brytyjczycy w XIX wieku, kiedy zaczęli masowo sprowadzać coś, co sami nazwali kary, jako właśnie lekarstwo na chorobę kolonialną. To jednostka zdiagnozowana przez lekarzy, choroba kolonialna to tęsknota za słońcem, tropikami, wolnością, która przejawia się smutkiem i apatią. Ja kiedy sięgam po buteleczkę z kary, zawsze sama do siebie się uśmiecham, bo przypomina mi się, jak kiedyś w Delhi, kiedy byłam tam po raz pierwszy, próbowałam na bazarze kupić kary i chodziłam tak od straganu do straganu, prosząc o kary, kary. Wszyscy na mnie patrzyli dziwnie, aż w końcu jakaś litościwa dusza mi wytłumaczyła, żebym przestała zawracać głowę, bo to, co ja chcę kupić, to jest po prostu masala, a kary to ewentualnie są liście, sos albo sposób gotowania, czyli gliniany garnek. I tak to z tym kary jest. Same kłopoty, mówiąc krótko. A o tych kłopotach i o indyjskim kary i o tym, jak podbiło świat, porozmawiam dzisiaj z Jackiem Stasińskim, podróżnikiem, pilotem wycieczek. O tym, jak kary zrobiło europejską i światową karierę z podróżnikami i dziennikarzami Magdalena Wardą i Sergiuszem Pinkwartami, a Waldemar Sulisz wprowadzi nas w tajniki polskich mieszanek przypraw. Ale najpierw doktor Bombaj. Ten to dopiero ma kłopoty z kary i to w dodatku troszeczkę prześmiewczo. This is Dr. Bombay, doctor by my race and glory, by my race and glory, good. Właśnie to Brytyjczycy są sprawcami tego, że ryż, kurczak i curry stały się potrawą emblematyczną. Tymczasem większość Hindusów to wegetarianie. Podobno z tą nazwą curry poszło o pomyłkę językową, ponieważ kiedy Hindusi urzędnikom brytyjskim w XVIII czy XIX wieku podawali coś, co im bardzo smakowało, czyli właśnie kurczaka w żółtym sosie, mówili o tym curry, bo curry to po prostu sos. No i tak przyprawa stała się curry, a jak to jest z curry we współczesnej Wielkiej Brytanii, o tym moi i Państwa goście Magda i Sergiusz Pinkwartowie. Dzień dobry. Bardzo serdecznie witamy Państwa z Liverpoolu, tym razem słonecznego, chociaż oczywiście zimowego. Myślę, że curry to w ogóle jest dość pojemna kategoria, dlatego że na południu Indii curry to są warzywa. Sos to warzywny. Sos z warzywami, tak, bo to jest takie naczynie, w którym się te warzywa gotuje. A jak to jest w Anglii? Znaczy przede wszystkim trzeba wrócić do tych pięknych czasów kolonialnych, kiedy rzeczywiście Brytyjczycy podbijali Indie, przy czym myślę, że jak w 1858 roku Indie zostały częścią kolonią korony brytyjskiej, to już przyprawy na dobre zadomowiły się na brytyjskim rynku, dlatego że już od 100 lat działała ta słynna kompania wschodnioindyjska, przy której dzisiejsze wielkie korporacje to w ogóle pryszcz, dlatego że tamta kompania wschodnioindyjska po prostu posiadała subkontynent indyjski i stamtąd miała monopol na sprowadzanie przypraw. Już w XVIII wieku w brytyjskich książkach kulinarnych pojawiają się właśnie przepisy na curry, czyli na tę sprowadzaną z Indii przyprawę. Też powiedzmy Państwu, że od 1811 roku w Londynie jest wielki hinduski dom towarowy. Tam pierwszy taki dom został otwarty właśnie w 1811 roku. Czy te różne rodzaje curry, które teraz można kupić na indyjskim rynku, to jest jakaś jedna nazwa handlowa właśnie przypominająca tę dawną historię, czy to są różne curry? To są mielone przyprawy, bo od razu myślę, że najłatwiej sobie to rozróżnić, bo na pewno zaraz powiemy sobie jak to. Przecież przyprawianie sosów ostrymi przyprawami to w Polsce znaliśmy już za króla Jana III Sobieskiego. Tylko że myśmy przyprawiali te sosy w barokowym stylu prawdziwymi przyprawami, czyli tam, nie wiem, goździkiem, cynkorą cynamonu, korzeniem imbiru. Natomiast Brytyjczycy, żeby sprowadzić większe ilości właśnie tych korzeni, jak my to mówimy w Polsce, czyli przypraw do Wielkiej Brytanii, po prostu je suszyli i mielili. I to pozwoliło na tworzenie rozmaitych fantastycznych przypraw, które nazywano masala, w zasadzie chyba bardziej na początku niż curry. I potem dodawanie tych przypraw mielonych do dość mdłych i powiedzmy sobie szczerze, nieszczególnie świeżych czasami, zwłaszcza w centralnej Anglii, potraw rybnych i mięsnych, pozwalało uszlachetnić tę potrawę, a jednocześnie dodać takiego orientalnego smaku. To jest na pewno jedno odnoga jakby popularności curry w Wielkiej Brytanii. Druga to są oczywiście emigranci. I w Londynie, zwłaszcza w takim wschodnim Londynie, tam gdzie mieszkały duże skupiska emigrantów z Bangladeszu i z dzisiejszych Indii, powstawały takie małe restauracyjki w XIX wieku, do których chodzili miejscowi Hindusi. No i oczywiście jedli swoje. Anglicy zaczęli się do tego powoli przyzwyczajać i też zaczęło ich to ciekawić, ale tak naprawdę dopiero chyba w XX wieku, zresztą najpopularniejsze potrawy curry w Wielkiej Brytanii, taka potrawa narodowa niemalże, czyli tikka masala, kurczak tikka masala, no to więcej ma chyba wspólnego z Wielką Brytanią niż z Indiami, niż z na Indiami. Pewno. Ja zresztą powiem, że ta miłość Brytyjczyków do curry stała się wręcz legendarna, a w czasie II wojny światowej w Düsseldorfie powstała w związku z tym przedziwna potrawa. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie to było najdziwniejsze zastosowanie curry. To się nazywa currywurst i to jest po prostu taka niemiecka kiełbaska polana ketchupem i posypana mieszanką curry właśnie. A mówiłaś o tym, że są przedziwne te potrawy z curry. Ja na waszym blogu Smakowite Historie, bo ja od razu powiem, że Magda i Sergiusz prowadzą dwa blogi, Keep Calm and Travel i Smakowite Historie. Ja w tych Smakowitych Historiach znalazłam rewelacyjny przepis na zupę curry z brzoskwiniami i rybą. Brzmi to egzotycznie. Co to takiego? To wasz pomysł, czy gdzieś podpatrzony? To jest pomysł, który przywieźliśmy z Wysp Owczych, dlatego że kiedy podróżujemy, to faktycznie szukamy tych dziwnych, ciekawych smaków na całym świecie, a na Wyspach Owczych bardzo popularna jest właśnie zupa rybna na bazie curry i brzoskwiń. I to jest takie absolutnie nietypowe i dziwne połączenie, zwłaszcza że mówimy o wyspach na północnym Atlantyku, ale to jest trochę tak jak z tą kolonialną tęsknotą, o której wspomniałaś, kiedy mieszka się w kraju pełnym zimna, zmian pogody i takiej szarości, to jednak te przyprawy i owoce to jest coś takiego, co umila nam życie. No i właśnie taka zupa curry z brzoskwiniami to jest absolutny przysmak i świąteczne jedzenie na Wyspach Owczych. Polecam spróbować to. Sergiusz jest rzeczywiście mistrzem tych dań w naszej kuchni. Ja się śmieję, dlatego że wczoraj właśnie zakończyłem trzydniową przygodę z zupą curry. Dlatego, że ona z każdym dniem, tak jak w polski bigos, jest coraz lepsza. Zresztą ale jutro robimy curry tikka masala, czyli właśnie to takie, tą taką przyprawę brytyjską świąteczną. Zresztą Brytyjczycy mają taki zwyczaj, że w piątkowy wieczór zamawiają sobie do domu curry i oglądają filmy, albo wychodzą z przyjaciółmi właśnie do restauracji indyjskiej. My mieszkamy na obrzeżach Liverpoolu i uwielbiamy kuchnię indyjską. W Polsce mieliśmy spory problem, żeby znaleźć dobrą restaurację indyjską, natomiast tutaj w promieniu 1 kilometra mamy przynajmniej 3 bardzo dobre restauracje curry. Zresztą curry w Wielkiej Brytanii można kupić na każdym kroku. Tak naprawdę są ogromne półki w marketach, gdzie są różne rodzaje. Co piąta restauracja w Wielkiej Brytanii to jest restauracja serwująca curry. Ale jeszcze też chciałem, skoro zapytałaś się o zupę curry, to powiem ci i państwu, że jak się robi samemu czy zupę curry, czy kurczaka tikka masala, to zaczyna się dokładnie tak samo. Czyli trzeba na drobno posiekać cebulę, czosnek, przysmażyć na patelni, dodać przyprawy curry w przypadku zupy rybnej, bądź też curry i garam masala w przypadku kurczaka tikka masala i dodać do tego pastę pomidorową i puszkę pomidorów. To jest coś takiego, na co Hindus prawdziwy w Indiach by tylko swoje wielkie brązowe wielkie oczy by zrobił, bo oni nie dodają żadnych pomidorów. Ale wiecie co? Bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję za te przepisy. Bardzo dziękuję wam za naszą rozmowę. Przepisy Sergiusza i Magdy znajdziecie państwo na blogu Smakowite Historie, a my jedziemy do Indii, żeby zobaczyć nie jak Brytyjczycy, tylko jak Hindusi robią curry. To żeby jeszcze zaciemnić trochę obraz, to powiem państwu, że poza curry jako mieszanką przyprawową, garam masalą, która jest ostrą mieszanką przyprawową, w skład której wchodzą różne przyprawy, w Indiach można kupić jeszcze liście curry, które dodaje się właśnie między innymi do tej mieszanki, która później została nazwana curry, ale też liście w całości dodaje się bardzo często choćby do smażonych jajek. Muraya Kenigi, tak nazywa się drzewo, właściwie krzew niepozorny zupełnie, z którego pochodzą te aromatyczne liście, wiąże się z arcyciekawą historią, a mianowicie z Persami i z Zaratustrianami, bo to właśnie oni jako pierwsi zaczęli dodawać liście curry do jajek, do smażonych jajek. A jak to curry smakuje w Indiach? Moimi państwa gościem jest Jacek Stasiński, przewodnik, podróżnik, pilot wycieczek. Dzień dobry, Jacku. A witam serdecznie. Jacku, gdzie ci curry w Indiach smakowało najbardziej? Wiesz co, trudno powiedzieć, gdzie mi smakowało. Generalnie kuchnia indyjska mi bardzo smakuje, więc tam, gdzie są przyprawy, to po prostu to wszystko jest smaczne. Pierwsze spotkanie z curry miałem w Rajasthanie, bo to była chyba pierwsza jakby moja wyprawa do Indii, taka bardzo klasyczna, więc tam jakby miałem kontakt z taką prawdziwą kuchnią indyjską i to było oczywiście tradycyjna trasa, czyli Jaipur, Delhi, Agra i tam się spotkałem z prawdziwym curry, z prawdziwymi przyprawami indyjskimi. No i oczywiście spotkałem się wtedy też z herbatą masalą, którą jestem fanem. Także to też się wiąże z przyprawami, może nie z samym curry, ale rzeczywiście Indie mi się kojarzą przede wszystkim z kolorami, z zapachami i ze smakiem. I przyprawami, które tak powiem, przygnały prędzej czy później, bo najpierw Portugalczycy, potem Francuzi, Brytyjczycy, Europejczyków. Bo właśnie te przyprawy korzenne ściągnęły Europejczyków do Indii, dokładnie. Wiesz co, a ja ci się przyznam, Jacek, a ja ci się przyznam, gdzie mi curry smakowało najbardziej. W orisie, którą jak wiem, ty też lubisz, a dlatego mi smakowało tak bardzo w orisie, że nieopodal Bhubaneswaru, to jest w ogóle, Orissa to święty stan dla Hindusów, a szczególnie miasto Puri, nieopodal Bhubaneswaru, czyli stolicy Orissy, jest aż 5000 hinduistycznych świątyń, a wśród nich jedna taka, w której jest największa kuchnia na świecie. Codziennie gotuje się w niej 4000 kilogramów ryżu i ten ryż i warzywa składa się w ofierze bogom, ale też rozdaje pielgrzymom to, czego bogowie nie zjedzą, szczególnie w czasie święta powozów. A ja wiem, Jacek, że ty podróżowałeś po Orissie nie tylko szlakiem świątyń, ale też szlakiem hinduskich plemion. Tak, Orissa jest takim miejscem dosyć mało znanym na trasie turystycznej, natomiast oczywiście pierwsze skojarzenia z Orissą to są te świątynie i święte miasto Puri, właśnie ten festiwal Ratha Jatra, gdzie tymi powozami, że tak powiem, odbywają się procesje i oczywiście stolica, gdzie wspaniałe świątynie chyba są najsłynniejszym kompleksem świątyni Lingaraji, ale największe wrażenie na mnie zrobiło właśnie ta prowincja, kiedy już wyjechaliśmy właśnie z tych kultowych miejsc, bo rzeczywiście świątyń tam jest tyle, że właściwie Rzym, jeżeli chodzi o świątynię, to przy stolicy Orissy blednie i to jest okres VII-XVI wiek. Rzeczywiście ta właśnie poświęcona Shiwie Lingaraja, XI wiek, po prostu perła architektoniczna. Ale co mnie powaliło na kolana w Orissie, to właśnie to, że jest to tak inny stan, jeżeli chodzi o Indie, że jak zaczęliśmy podróżować po właśnie tych małych wioskach, tam się jeździ szlakiem targów. Tak jak u nas są targi, załóżmy w danym mieście były w konkretnym dniu, tam też te targi są w określony dzień tygodnia i wtedy z całej okolicy, właściwie z gór, schodzą wszyscy, żeby, że tak powiem, sprzedać swój towar, zaopatrzyć się w coś i tam po prostu było coś niezwykłego, bo miałem wrażenie, jak byliśmy na którymś z tych targów, że po prostu przeniosłem się do Afryki, bo te plemiona żyjące w tych górach właściwie przypominały mi bardziej te kobiety w tych strojach, przypominały bardziej mi Masajki czy jakieś właśnie plemiona etiopskie niż Hindusów. I rzeczywiście to jest tak unikatowe, niektóre plemiona liczą sobie po kilkaset osób i one są już właściwie wymierające, z bardzo rzadkimi językami i tylko właściwie można je spotkać na tych targach. Także raz w tygodniu one schodzą z tych gór i sprzedają jakieś wyroby, które tam przez tydzień przygotowują, produkują. Jak cię znam, to sobie coś kupiłeś, tylko powiedz co. Wiesz co, akurat na tych targach niewiele kupiłem, natomiast spróbowałem czegoś, co trzeba było spróbować, bo te panie, tam generalnie jest coś takiego dosyć nietypowego dla Indii, bo w tych wioskach, w tych plemionach, w niektórych funkcjonuje matriarchat. Także tam rządzą kobiety i te kobiety schodzą, no tu możemy dyskutować. Natomiast ja jestem zarówno uprawniony. Ja też. Natomiast rzeczywiście było niesamowite, że one zajmowały się sprzedażą alkoholu. Także produkowały własny alkohol i w takich wielkich tykwowych pojemnikach ten alkohol sprzedawały. A ponieważ turystów jest tam jak na lekarstwo, więc nie ma tam takiej komercji, że po prostu przyjeżdża się na targ, jest mnóstwo turystów i to jest tak trochę zrobione na pokaz. Nie, to jest dla miejscowych, więc ponieważ my byliśmy atrakcją tego targu, jako tam ósemka czy szóstka nas była, już nie pamiętam, to byliśmy poczęstowani tym przez te kobiety i nie można było odmówić, alkohol był dosyć mocny. No i te kobiety po którymś tam już poczęstunku zaczęły śpiewać w dosyć dziwnych językach. Nie było to żaden z danych języków hinduskich, tylko w swoim jakimś narzeczu. I mówię, w pewnym momencie poczułem się, jakbym był gdzieś w jakiejś dzikiej Afryce, wśród jakichś naprawdę plemion. I to jest właśnie niesamowite w tej Orissie, że po prostu tam jeszcze te plemiona funkcjonują i ta turystyka jest taka bardzo minimalistyczna. Więc dzięki temu mamy takie autentyczne Indie i to te Indie, bo północ Indii to jest które taka... Które smakują i które promowały się kiedyś jako Incredible India, czyli niewiarygodne Indie i one są rzeczywiście niewiarygodne, a to, co łączy kulturowo te różne indyjskie światy, to miłość. Posłuchajmy więc o miłości. Jordan, A skoro miłość wielka, która zapisała się w historii świata, to oczywiście Szach Dżahan i Mumtaz Mahal i Agra, o której Jacku mówiłeś. Agra i Taj Mahal to jeden z najchętniej odwiedzanych zabytków na świecie. Kiedy nie było pandemii, aż 10 milionów ludzi tam przyjeżdżało. Warto? Na pewno. To znaczy się, jest to takie miejsce, ja generalnie lubię takie kultowe miejsca, natomiast zawsze mnie przerażają te tłumy. Rzeczywiście z jednej strony mamy arcydzieło, a z drugiej mamy to, co wiąże się z turystyką masową, czyli te tłumy, więc tutaj, że tak powiem, znaleźć środek to tylko ta cudowna architektura powoduje, że to się broni w sensie takim, że przy tych tłumach można znaleźć te uczucia, które były powodem budowli. Wiesz, ja znalazłam taką chwilę, ponieważ my filmowaliśmy Taj Mahal bardzo wcześnie rano, tuż po wschodzie słońca i wtedy nie powiem, że nie było ludzi w ogóle. Natomiast nie było tych gigantycznych tłumów, które pojawiają się wraz z grupami turystycznymi. I rzeczywiście zrozumiałam wtedy, co powiedziała pewna żona ponad 100 lat temu, żona pułkownika brytyjskiego, on się Seleman nazywał, czyli pani Selemanowa, powiedziała: gotowa jestem umrzeć jutro, by spocząć w takim grobowcu. Ja wprawdzie wolałabym nie umierać, bo w Indiach jest jeszcze sporo do zobaczenia, ale rzeczywiście zgadzam się na przykład z Williamem Hodgesem, który powiedział, że to jest najdoskonalsza perła na lazurowej ziemi, Taj Mahal, bo on jest przecudny, nie tylko jego proporcje, ale przede wszystkim te wewnętrzne zdobienia, te mozaiki, te dzieła w końcu Europejczyków, tak? Bo Szach Dżahan sprowadził Europejczyków, żeby zdobili Taj Mahal. Także wydaje mi się, że to jest miejsce absolutnie niesamowite. A wiesz, kto tam z Europejczyków mieszał przy budowie? Był Francuz i Włoch. Francuz i Włoch, tak. Austin z Bordeaux i Veroneo z Werony. Tak byli nazwani. A później... Aczkolwiek głównym architektem był Ahmad Lahoni, ten, który, że tak powiem, też zdobił komnaty w Czerwonym Forcie w Agrze. Tak, i to był jeden z najsłynniejszych perskich architektów, także jakby cała Agra właściwie jest jednym wielkim dziełem sztuki i niesamowicie przesyconą emocjami, bo jednak właściwie w każdym miejscu widać tam te emocje. Ty mówiłeś o herbacie masala tea, czyli o herbacie, i ja sobie tak pomyślałam, że ona mogłaby być symbolem Agry, bo jest taka słodko, ostra, przedziwne to miasto. A ja ci powiem jeszcze jedną rzecz, którą może mało kto wie o Agrze i o Taj Mahal i też o Brytyjczykach, bo tu herbata to się nam trochę z Brytyjczykami kojarzy. Co prawda nie masala, ale herbata. Natomiast mało brakowało, a wspominalibyśmy Agrę jako coś, co kiedyś było, już tego nie ma. I to dzięki Brytyjczykom, bo wyobraź sobie, że w latach 30. ta Agra, to jest XVII wiek, także tam 20 lat budowy i tak dalej, czasek panowania Szach Dżahana, który ponad 30 lat rządził, a potem, że tak powiem, podupada. I w latach 30. XIX wieku, nie powiem nazwiska, bo nie będę promował tego barbarzyńcy, w każdym razie miał na imię William i był gubernatorem Bengalu, i on wpadł na pomysł, że można by tą budowlę rozebrać na kawałki i ten marmur sprzedać na rynku brytyjskim, czyli wysłać go do Anglii, ale już nie na zasadzie budowli, tylko po prostu ten materiał sprzedać i pewnie byśmy chodzili po posadzkach w jakichś muzeach brytyjskich, londyńskich albo po jakichś rezydencjach, które byłyby pozostałością po Taj Mahal. I na szczęście nie udało się tego zrobić, ponieważ zaczął od Czerwonego Fortu. Wysłał najpierw partię marmurów, które ograbił z Czerwonego Fortu, ale się okazało, że słabo się to w Londynie sprzedawało. Więc stwierdził, że nie będzie z tego interesu i temat zostawił. I dopiero w 1900 roku, jeszcze za panowania królowej Wiktorii. Inny, to już wicekról, nie gubernator, ale wicekról nam się kojarzy trochę z pierwszą wojną światową, bo John Curzon, czyli słynna linia Curzona, demarkacyjna między Polską a Rosją, ale on wcześniej był wicekrólem Indii i on w 1900 roku zdecydował się odrestaurować to cudo, które zostało wpisane na listę 7 cudów świata. I oczywiście listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ja od razu mówię, że jak opowiadasz o tym panu Williamie, o tak powiem, to sobie myślę, że ja bym chętnie poszła w ślady Szah Jahana, który wszystkim budowniczym Tadżu kazał obciąć obie dłonie, żeby już nigdy nie zbudowali czegoś tak pięknego jak Tadż Mahal. Indie są rzeczywiście zaskakujące, a ja teraz będę miała dla ciebie i dla państwa zaskakującą piosenkę. Ciekawe, czy zgadniesz, gdzie się wybieramy? Ej, koszty tyłe kawy sinie do miłomy szore i kotę logłe tyłe magłe to do parmi. Nie zmieniliśmy kontynentu, to nie jest pomyłka. Moim gościem dalej jest Jacek Stasiński, podróżnik, pilot wycieczek, przewodnik, a my dalej jesteśmy w Indiach. W Indiach tylko gdzie, Jacku? No wiesz co, zrobiło się wakacyjnie, także zabrali dziś na to jakieś plaże. Oczywiście, że zabrałam nas na plaże, za które, za którymi tęsknią bardzo Portugalczycy, stąd ten saudat tęsknota, która pobrzmiewa w fado, bo jesteśmy w Goa. No tak, no tak. Czyli takie hawajskie wybrzeże w Indiach. Rzeczywiście, od razu się zrobiło przyjemnie. Od razu by się chciało pójść na ajurwedyjski masaż, tak? I skorzystać z tych wszystkich atrakcji, które znajdują się w okolicach i na plaży, z tego klimatu, lekkiego chilloutu, rozluźnienia, wakacji i rzeczywiście tam wszyscy, którzy szukają w tych takich dosyć sztywno poszatkowanych kulturowo Indiach, tych kastowych i tak dalej, na Goa czują tą swobodę, także wszyscy, którzy przyjeżdżają na Goa, stają się tak trochę równi, takie klimaty republiki hipisów, a wszystko przez Portugalczyków, którzy tam właściwie od początku XVI wieku funkcjonowali i ten chrześcijaństwo wprowadzili, ale też, że tak powiem, trochę rozmyły się ta kastowość, ten podział. To się zrobiła taka enklawa wolności w tych takich dosyć ułożonych indyjskich regułach funkcjonowania. Mi bardzo smakowało kary czy masala, jedzenie w Goa, dlatego że ono ma w sobie takie wyraźne portugalskie nuty. Tam przed każdym domem rośnie bazylia. Można, jakby w curry jest dużo czosnku, a to za sprawą tego, że rzeczywiście Goa to najmłodszy spośród indyjskich stanów i rzeczywiście Portugalczycy zostawili tam swoje bardzo wyraźne dziedzictwo. Ja w starym Goa czułam się jak w mieście duchów tam właściwie, ale ale jednocześnie czułam tę wielką, wielką, wielką historię, która się tam zapisała. No tak, właściwie Portugalia pozostawiała po sobie ślady w różnych miejscach, właściwie w takich miejscach portowych. I na przykład będąc w Macau, czy będąc w Malace, w Malezji, właściwie czuję się tą Portugalię. Właściwie te miasta są do siebie podobne. Tak jakbyśmy się przemieszczali, to byśmy byli właśnie w takiej portugalskiej enklawie, ale nie wiem, czy wiesz, ale z Goa i ze starym Goa, z Bazyliką Bom Jesus i wiąże się święty Franciszek Ksawery. Święty Franciszek, tak. Największy, że tak powiem, misjonarz. Misjonarz Dalekiego Wschodu i dokładnie. Przyjaciel Loyoli. Tak, dokładnie. Przyjaciel Loyoli, jezuita, założyciel właściwie zakonu. No i on, że tak powiem, chrystianizował, zaczął od Mozambiku, a potem Japonia, Chiny, no i oczywiście Indie. Tam się stał apostołem i tam jest też są jego relikwie. Także takie miejsce związane trochę z chrześcijaństwem w Azji. Natomiast Goa kojarzy mi się też, może nie do końca samo Goa, natomiast droga do Goa kojarzy mi się z miejscem, które się nazywa Hampi. Nie wiem, czy będzie okazja o tym powiedzieć. Opowiadaj, właśnie chciałam cię o to zapytać, bo chciałam przejść przez tą niezwykłą świątynię, która jest w Goa. Ona rzeczywiście jest niezwykła. Nawiązuje do słońca, nawiązuje do jakby ciągłości świata, ale po drodze jest Hampi. Hampi, które... Kiedy jesteśmy w Indiach, to podobnie jak trzeba spróbować Masali, tak trzeba odwiedzić Hampi. Dlaczego? To jest też taka trochę ukryta perełka w tej architektury hinduistycznej, bo Indie w ogóle to jest taki moloch kulturowy, religijny. Tam te różne wpływy się przenikają, że mamy islam, mamy hinduizm, mamy buddyzm i tak dalej. I te granice są takie dosyć iluzoryczne. Natomiast Hampi to było takie królestwo, które powstało właśnie jakby oddzielając muzułmańskie Indie wielkich mogołów od tych Indii południowych, tych mocno hinduistycznych. I tam funkcjonowało królestwo Vijayanagar ze stolicą, która się podobnie nazywała, jakby tłumaczyć z miejscowego, to jest Gród Zwycięstwa. Rzeczywiście to było coś niesamowitego. Powstało właściwie w XIV wieku, ale tak naprawdę okres świetności tego miasta to był okres, można porównać z naszym złotym wiekiem Jagiellonu, bo to był początek XVI wieku, tak naprawdę okres panowania Krishna Devuradży, który, że tak powiem, rozbudował cały kompleks miejski. I krótko później, bo w latach 60. XVI wieku niestety muzułmanie podbili to królestwo i miasto zostało zniszczone. Natomiast o jego potędze wspominali nawet podróżnicy portugalscy, którzy przybywali do Goa, i między innymi odwiedzali to miasto i mówili, że to była kwitnąca stolica, jedno z najbogatszych, najpotężniejszych miast całego półwyspu w tym czasie. I potem zostały świątynie, zostały ruiny, bo tak naprawdę zostało to rozgrabione. Natomiast po samych ruinach, to troszeczkę jak Angkor Wat, można sobie wyobrazić, jaka to była potęga, jakie to było wielkie miasto. Z takich perełek, które tam są, to jest oczywiście świątynia Kriszny w kształcie rydwanu, która jest taka bardzo symboliczna. No i oczywiście te symbole Rydwanu to też niektórzy porównują ze świątynią Słońca w Konaraku. Natomiast moim zdaniem Hampi jest dużo, dużo piękniejsze, zwłaszcza, że jest położona w niesamowitej scenerii. Tak naprawdę nie ma tam nic, bo najbliższa wioska, właściwie to pochodzi nazwa Hampi, a stare miasto, już jakby ta nazwa Vijayanagar, nie funkcjonuje. Mówi się o Hampi, nawet na liście UNESCO jest zaznaczone jako Hampi. I tam po prostu wokół tych ruin są piękne skalne twory z piaskowca i wszystko jest porośnięte plantacjami bananowca. Także po prostu jakby się czas zatrzymał, przenosimy się w jakąś niezwykłą krainę, gdzie rzeczywiście można zobaczyć kunszt rzemieślników indyjskich, architektów XVI-wiecznych, którzy stworzyli naprawdę perełkę i po prostu będąc tam, nie pojechać do Hampi, to tak jak być w Rzymie, nie widzieć papieża. To prawda i oczywiście trzeba również po to, żeby dopełnić tego obrazu, próbować indyjskich przysmaków. Powiedz mi, czy tobie się udało znaleźć jakieś polskie ślady w Indiach? Tak, o polskich śladach w Indiach chciałbym powiedzieć przy okazji, ale to akurat Radastanu, bo tam byłem kilka razy w Radastanie. Powiem szczerze, Jodhpur kojarzył mi się oczywiście z potężną twierdzą, Mehrangarh, która stoi na takiej samotnej skale i wygląda monumentalnie. I to jadąc do Tpuru, najczęściej zwiedza się tę największą, czy jedną z największych twierdz w ogóle w Indiach, która robi wrażenie. Stamtąd rozpościera się przepiękny widok na niebieskie miasto, czy błękitne miasto Jodhpur, bo domy są malowane na niebiesko, robi to rzeczywiście wrażenie. Gdzieś tam w tym krajobrazie pojawia się jakaś kopuła. Jest to pałac, rezydencja Umaid Bawan. Ja pamiętam, że jak byłem pierwszy raz tam, to nie pojechaliśmy do tego miejsca, tylko było na zasadzie, że to jest rezydencja, znajduje się tam luksusowy hotel i małe i muzeum. I powiem szczerze, że jakoś tak to pominąłem. Ale krótko później miałem okazję spotkać się z moim przyjacielem z Paryża, Jérôme. I on mi mówi, słuchaj, byłeś do Tpurze, byłeś w polskim pałacu. Ja tak mówię, w jakim polskim pałacu? Coś mi tutaj nie pasuje. Mówi, wiesz co, tam są piękne malowidła namalowane przez Polaka. Nazywa się Norblin. Pierwsze skojarzenie z Norblinem to miałem Piotr Norblin, czyli czasy stanisławowskie i te słynne pejzaże Norblina, tak, czyli okres króla Stanisława Poniatowskiego. Jakoś mi to nie pasowało, bo potem wyczytałem, że pałac był budowany w latach 40. XX wieku. Mówię, jak on mógł malować? Chyba, że kupiono jakieś tam malowidła. No ale zacząłem zgłębiać temat i się okazało, że to jego prawnuk Stefan Norblin, który w 1939 roku, uciekając z Polski do Stanów, uciekał przez Rumunię, potem przez Persję i zatrzymał się w Indiach i w latach 1943-47 został zaproszony na dwór właśnie ówczesnego Maharadży, bo w 1943 roku skończono właśnie ten pałac i jest to jedna z największych w ogóle prywatnych rezydencji na świecie. Jak przewodnicy opowiadają, ma 347 pomieszczeń, nie wiem, czy to tylko pokoje, czy inne pomieszczenia też są brane pod uwagę, natomiast jest potężny, ale ten akcent polski to jest niesamowite połączenie. Art Deco, które kojarzy nam się z Nowym Jorkiem, z Miami, polska ręka Stefana Norblina i Indie. Art Deco w Indiach malowane przez Polaka. Cudownie. Jacku, pięknie Ci dziękuję za rozmowę, za tą wspaniałą podróż po Indiach. A my Indie żegnamy oczywiście pikantnie, czyli garam masalą. फलक देखो जमी देखो जहां देखो तेरा चेहरा वहीं देखो फलक देखो जमी देखो जहां देखो तेरा चेहरा वहीं देखो हर एक मंजर तेरा मंजर वो क्या मंजर जहां तुझको नहीं देखो किसने तराशा ये बदन मरमरी सा ये ख्वाबों भरी आंखें ये चेहरा परीसा तू ही मेरा हासिल है तू ही आरज़ू बहारों को नजारा लगता है पलकों से ये कैसा नशा है नहीं होश में कोई क्या दिलकश समा है तेरा नूर छा Wiemy już, że Kary to nazwa, która została sztucznie utworzona, że tak naprawdę trzeba się rozglądać po masalach, a kary nierówne, bo te przyprawki te mieszanki przyprawowe mogą być zupełnie różne. A teraz moim i Państwa gościem jest Waldemar Sulisz, dyrektor Europejskiego Festiwalu Smaku. Dzień dobry, Waldku. Waldku, czy kary się jakoś adoptowało w polskiej kuchni, czy nie bardzo? No, adaptowało się i to adaptowało się w postaci na przykład liści kary, bo liście drzewa kary są przyprawą, która była stosowana przed laty w Polsce, a jeżeli dodamy do tego, że kuchnia staropolska była pełna wielu przypraw, no to one na pewno miały tam swoje miejsce, ale od liści kary i od przyprawki kary jest bardzo blisko do innych przypraw. Do mieszanek przyprawowych polskich, tak. Bo my jesteśmy jednak fachowcami od mieszanek przypraw. Pieprz ziołowy. Tak, to jest jedna z najbardziej charakterystycznych przypraw. Opracowana 50 lat temu. Zresztą to jest doskonała mieszanka, ale mamy w tej chwili inne mieszanki wzorowane na kuchni staropolskie. Na przykład podlaska, słynna przyprawa staropolska, która dokładnie powtarza dawne receptury, a więc w skład jej wchodzi chili, kolendra, ziele angielskie, kozielatka, pieprz, goździki, majeranek, imbir, co daje taki właśnie zwykły staropolski aromat, nawet bym powiedział taką barwę polskości, bo tą barwą polskości w kuchni są właśnie niezwykłe przyprawy i jest ich bardzo wiele. Ja przed chwilą byłem w ogrodzie, żeby zobaczyć, czy coś rośnie przyprawowego. I przepięknie rośnie bluszczyk kurdybany, to jest moja ukochana przyprawa. To jest maleńka roślinka, która kwitnie niebieskimi kwiatuszkami, prawie jak niezabudka. I okazało się, że za czasów kolejna III Sobieskiego król wziął bluszczyk kurdybanek ze swoją armią pod Wiedeń. Żołnierze pili herbatkę z tego ziela i dzięki temu być może doszło do wygranej. Natomiast bluszczyk kurdybanek jest cudowną przyprawą do ziemniaków, sałatek, zup, pierożków i rośnie wszędzie. Można go sobie posadzić na każdej działce. A stąd już okrąg od młodych liści chmielu. To jest też cudowna przyprawa. No i czosnku niedźwiedziego, który w tej chwili wielką karierę robi. Dobrze, tak. A powiedz, które przyprawy do których smakują? Bo curry jest przyprawą bardzo zrównoważoną, łączy w sobie smaki słodkie, pikantne, korzenne, gorzkie. A z polskich przypraw, które z którymi łączyć, a których absolutnie łączyć nie powinniśmy? To znaczy taką przyprawą wdzięczną do łączenia jest na przykład gorczyca. Gorczyca, która jest podstawą musztardy i ją się doskonale łączy z pieprzem, ze stragonem, z kolendrą. I jest perfekcyjna do mięs, do sosów, do serów, do przetworów, do jajek, do innych rzeczy. No, lubczyk jest taką przyprawą, która zresztą doskonale aromatyzuje rosół, ale jest przyprawą mocno silną i ona dominuje nad innymi przyprawami i może dojść do zwycięstwa tego lubczyku nad inną mieszanką. Ale z kolei, co ciekawe, Polacy bardzo lubią magi. Magi to jest przyprawa, która była przed wojną wykonywana. Okazuje się, że możemy sobie zrobić bardzo prosto magi w domu, gotując lubczyk z pieprzem, z sosem sojowym, z cebulą, z listkiem raurowym, z ślem angielskim, z suszonym grzybkiem. I taka esencja jest właśnie takim domowym. Macierzanka jest taką przyprawą, która jest bardzo silna i także nie powinno się jej łączyć z innymi przyprawami. Także majeranek u nas na Lubelszczyźnie mówi się maryjanek, czy mięta nadburzańska, to są też przyprawy, które mocno mogą zdominować inne potrawy, ale na przykład listek laurowy doskonale się lubi z dowolnymi, ulubionymi naszymi ziołami, tak jak ziele angielskie i można go śmiało łączyć. Chrzan jest przyprawą, która jest trochę inna, no i chrzan zresztą jest w ogóle przyprawą niby znaną, ale kompletnie nieodkrytą, bo z jednej strony możemy na bazie chrzanu zrobić Mógłbym ci zrobić chrzanówkę na myślance, czyli zupę